حدیث 108. عن عائشه رضی الله عنها قالت کس عائشه خدیجه راضی بتنیا گوت كنت هندی که ازم اسهبم اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد منو پیغمبر اسلامت خود السربن اش امانك بتنه سر خوشیش امانك بو مهر دو کابو مهر دو کاپک به سر خوشیش ظلمو جن کت اکل من قدح اش قدحتی اوج امانك آبه جد بخون نوو وی قدحی چه بو اوی تراری یقال له الفرق اد گوتنه الفرق فرق آمانک بو امرو بشیا هشت مصطیت آبه ابکتی اب هر دو دست یعنی دو صعبو بجا هر دو که اش بی آبه سر خوشیش یعنی نگلک آبو بو هر دو که اد بونه هشت مصطیت